الرحمن الرحيم باب الصلاة في كسوف القمر تر اوسه پورې د انوار د تورېدو مسله وه. سنت یا مستحب طریقه دا ده چې انوار تور شي، چې قوم راغون شي، بار ته دې نوزي، په یو لوی جومات کې دې راغون شي، او که دغه علاقې مشر امام خو ښه ده، په جمع دې منځو کي، او که نو ځان ځان له دوه دوه رکاته منځو کي، او بیا دې استغفار ووایي، د الله نه دې دعاګانې وغواړي. هلکه سپومې توره شوه، په سپومې کې به څه کوو؟ وی سپومې چې توره شوه نو دې کې جمع نه شي کېدی، د شپې به خلک څنګه را جمع کوي؟ که چا جمع وکړه هم صحیح ده، خو بس دا دی چې په کار دا دی هر سړی خپل خپل ځان له په کور کې یو دوه دوه رکاته منځو کي. باب الصلاة دا باب دی د منځ کولو، فی خسوف القمر په تورېدلو د سپومې، کسوف القمر په تورېدو د سپومې کې چې تو سپومې ولګي او تندرې ونیسي، نو هغه وخت کې یو دوه دوه رکاته منځ. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبه عن يونس عن الحسن عن ابي بكر روایت ته د ابو بکر نه صحابي دی، قال دی وی ان کسفت الشمس نور تور شو، ان کسفت الشمس نور تور شو علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، چې د پیغمبر اسلام په زمانه کې نور تور شو، فصلى رکعتین، نو هغه مونځ وکړ دوه رکعته. او قره دقه دی چې نور تور شي نو دوه رکعته مونځ یا مستحب یا سنت طریقه دا ده چې خلک یې وکړي. دلته هم طالبان سوال کوي سرنامه دې څه ده؟ د سپومې چې توره شي نو مونځ کول، لیکن حدیث ته چې بیان کنو حدیث کې خود سپومې ټکې نشته، دی د انور ټک دغه دی د انور. نو دلته دا حدیث د ترجمه الباب سره څنګه برابر شو؟ نو څوک وی امام بخاری د دې نه ثابتی قیاسا، چونکې نور تور شي هر سړی په خپل کاروبار کې نښتي، هلته کې مسله دا ده چې راشئ دوه دوه رکاته مونځ وکړئ، نو چې سپومې توره شي خلک په کور کې په آرام باندې ناست وي، نو په کار وشي په طریقه ولا باندې ده وکړي. یا دا دی چې مسله داسې ده چې یو ځای کې راځي چې نور تور شي او سپومې توره شي، تاسو که مخکې ویلو فافزعوا الى ذکر الله یا فافزعوا الى الصلاة مانځه ته راشئ، نو دی په دې حدیث سره هغې روایت ته حواله ورکوي چې هغه ځای کې دا دی چې د نور د تورېدو او د سپومې تورېدو مانځه ته راشئ. ښه، حضرت حسن بصری دا بی بکرن روایت کوي، قال دی وی خسفت الشمس نور تور شو علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، چې د پیغمبر سم زمانه کې تیر شو، نو رسول الله بار تلیو، دغه وخت کې د هغوی په دغه ورځ بچیم وفات شوی و، چې کله نور تور شو نو هغوی رالل، داسې کچه غرمه وه چې واپس راغی د خپل کور په دا کوڅو کې راغی، نو بار بیا د سورلی نه کوشو، نو د ډیر هیبت د وجه نه چې دی هغه څه چل کوو، یجر رداءه ځان پسې راښکه سادر، دومره هیبت رسول الله غشتی و، دومره ګبراو چې خدای خیر وکړي قیامت نشي چې بیا خپل سادر ته خیال نو پسې راښکلی کېدو، یجر رداءه هغوی راښکه د ځان پسې خپل سادر، نو را روانو حتی انتها الى المسجد تر دې پورې چې رسول الله را ورسېد جومات ته را ورسېد. اوس خلک هم دغه دي هیبت اغشتی دي، وصاب الیه الناس او راغون شو رسول الله ته خلک ورته راغون شو چې څه کول پکار دي، وصاب راغون شو را جمع شو الیه الناس رسول الله تخلق فصلى بهم رسول الله منذ کاغوی ترکاتین دو رکاتا منذ وکو او چې منذ وکو نو ډیرو گود منذو فانجلت الشمس نروخان شو صفا شنور فقال رسول الله وی ان الشمس دا غرویت تی نور والقمر سپومی آیتان دا یو دو نخ نشانی دی من آیات الله دا نخ نشانو دا اللہ نا او دا اللہ تعالی پا دی باند خپل بندگان یری و انهما لا یخسفان او دا دوار نتوریگی لموت احد دا وجه دا مرگ دا یو کس یا دا جوندی که دو دا یو کس فیزا کان زالکا چکلشی دا خبرا مدلی حوالی پچاور کرا پنور تو ریدو او پس پومی تو ریدو فصلو نتاسو سوکی منزو که دا قدراغی پک منزراغی ودعو او دا اللہ ندواغانی غواری حتی تردی پوری یکشفا چی لریشی ما حقا بی کم چی پا تاسو باندی دی دا تاسو باندی چی کم دا دنور تو ریدل راغلی دی دا لریشی دا کم زمانه و چه نور تور شو و ذالک او دغه وخت چه دی دغه زمانه چه دا نوغه دا و ان ابنن چه یقینن یو زویو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام یقال له ابراهیم چه دغه نامه و ابراهیم سد شپارسو میاشتو یا د ولسو میاشتو او ماتا اغا وفات شو مر شو فقال الناس نو خبر وکړه خلق فی ذلک پدې بار کې چې وګورای کنه ابراهیم مړ شو لوی هستی و نور د دې وجه نه تور شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه نور اوس په مې دا د چا د مرګ یا د چا د پیدایش د وجه نه توریږي بل سرنامک دی باب سب المرأة علی رأسها الماء اذا طال الامام القيام في الركعه الاولى صلاه كسوف دي دنور د توريدو منز دي او پدي کې اوس وګد منز کوي پسې پارو سي پارو باندې یو رکعت کې وای او یو سړی ډ خراب شي اړو او ډ خراب شي او زر کینی او بو وسره یو هغه بو په سر باندې راوړی موس پی ماتیگی که نماتیگی نه امام بخاری رحمه الله اغیط سرنامک دیش پدی موس نماتیگی ولی نماتیگی آغا حدیث تا اشاره کئی حضرت اسما بی بینوا اغیوی زرالم حضرت اشیطا خلق پا جمع ولالو ما وطوی سچل شویده نو اغی اشاره اسمان تا اکلا چه او گورا نور وی ما وطوی دادا اللہ دا قدرتون یو نشانه دا ویو زم و سره شامل شم په دې مس کې ما باندې لګ د زړه بي وشيره لاله نو زه لګیدم په ځان مې د غره رولي او بو بابو سب الما دا باب دې د راړولو د خزي علا راسها په خپل سر باندې الما او بو خزه ولاړه ده زړه خراب شو د ډېرو درېدو د وجې او دا کینی او په سر باندې اوبه راواړئ بالکل صحیح ده اذا طال الامامو کله چې اوږد کې امام صاحب القیامه ادریدل امام صاحب چې دی نو قرت ډیر وی اوږد ولاړی ما وی په سپارو سپارو وی او دلته ښځې ته دا مسله پیښه شي یا سړي ته فر رکعت الاولی پاول رکعت کې نو دا جایز دی که دا جایز نه دی خو عجیبه کار یې کړی دی دا زما خیال د دویم باب دی یو مخکې م تیر شوی و سرنامه کې خو خود سرنامه د ثابتولو لپاره حدیث بیان نکو بس خالی دا وی خزه دا او په سر باندې او براړی دا مسله څنګه ده حدیث نه بیانې بیا بل باب دی وی په دې کې اصل کې خبره داسې شوې ده چې امام بخاری چې کله د خپل کتاب جوړو کنه نو دا اول دا سرنامه دا تراجم نگه کردی که خودی دا تراجم نری سرنامه دا ترتیب سره که خوی نو بیا به دې لګېده او د هرې ترجمې دپاره به یې حدیثونه را غونډول. وایي دلته ده دا ترجمه لګولې ده خو ده ته بیا دا موقع نه ده میلو شوې چې هغه حدیث چې کم دې سره دا مسله ثابتېږي چې هغه یې دلته بیان کړی وي، او غالبا د مقه حدیث دغه حدیث د اسمانو هغه حدیث دی. نو دا دغه پاتې شوې دی حدیث دی دلته. باب الرکعت الاولى فی الکسوف اطولو. وی مستحب طریقه داده چې صلات کسوف کوي کنه نو اول رکعت لږ اوږد کوي او دویم رکعت بیا د هغې نه کم کوي. تاسو څه ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیل رکعت کوو نو څومره و؟ لکه د سورت بقرې په اندازه باندې دومره اوږد تلاوت یې کړی و پکې. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن سعد الله عنها. حضرت يا شبيبي ويو وما حديثتي چاغه مخکنه ترجمه بدغه کی صلى بهم في كسوف الشمس. رسول الله منذ قد يخبل ملغرو تا صلى بهم منذ قد رسول الله دي يخبل ملغرو تا فی کسوف شمس د انور پتورې دوکه الک سنگ منځو کو دا غمانزه طریقه اربع رکعات سلور رکوګانی. تاسو ویلو سلور رکوګانی وی په ار رکعات کې دو رکو وی دا مثلا مونږ ویلو دا سلور رکوګانی په سکه وکړي فی سجدتین. دلته ذکر د سجدې دی مراد تی رکات دی یعنی فی رکاتین په دوو رکاتو کې دوه رکاته مونځې وکړه په دوو رکاتو کې سلور رکوګانې وکړې. او الاولا په دې دوو رکاتو کې چې دی دا لومبنی رکات اتولو دا څه و؟ دا د دویم نه اوږدو ترجمه ثابته کړه. باب الجهر بالقرات في الكسوف. الك چنور تورشی او امام صاحب راشی او دو رکعت موسکی قرات با پزور وی که قرات با پټ وی دا د علما او تحقیق دی. حضرت امام صاحب امام شافعی رحمه الله او نور ملگری اغوی دا وی قیرت با وی خو سر رن پت با وی امام با قیرت وی پت با وی. حضرت دادغا ندی زمان پا ملگرو که صاحبین قاضی ابو یوسف او امام محمد سب اغوی وی قیرت با وی خو جهرا پزورا. نن زمان دا حناف اون پا دی بانده داغا دا فتوه دا چه لکه قیرت وی بس پزورا بانده وی. نو باب الجهر دا باب دی پزور کولو بالقرات دا قرات فی الکسوف دا نور پتور دو کی. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن النمير سمعنا ابن شهاب عن عروه عن عائشة رضي الله عنها قالت عبد الرحمن ابن نمير دی وی چې ما واورېده د ابن شهاب زهرینا حدیث او هغه د عروه نه روایت کړی دی او هغه د عایشې نه روایت کړی دی. قالت حضرت یا شبیبی وی جهر النبی صلی الله علیه وسلم په زوره اووی پیغمبر علیه السلام فی صلات الخسوف په مانځه د خسوف کې. دلته مراد د خسوف نه د انور تورېدل دي. په زوره اووی رسول الله په صلات خسوف کې څه شی په زوره اووی؟ بقراءته قیرات. قیرات په زور وی ګوره قد هغه ترجمه ثابته کړه. فایزا فرغ کله چې رسول الله فارغ شو من قیراته د خپل قیرات نه نو کبر الله اکبر وی او رکو تخکته شو. فرقا هغه رکو وکړه. وایزا رفع من الرکعت کله چې رسول الله اوچت شو د رکو نه من الرکعت د رکو نه نو قال وی سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد. ثم داغین پس يعاود القرات بیا را واپس شو قرات فی صلات الكسوف پامانزه د کوسوف کې بیا قرات شروع کو، شروع کنو چې بیا قرات پورا کنو دوه مرکوې بیا وکړه. نو اربع رکعات سلور رکوگان یوکړي، فی رکعتین په دو رکعاتو کې، و اربع سجدات سلور سجدی. وقال الاوزاعی، ګوره په تیر روایت کې د ابن شهاب زهری شاگرد څوک دی؟ عبدالرحمن ابن نمیر دی، خان نمیر ابن نمیر اوس دی. وی وقال الاوزاعی وغیره، امام اوزاعی او داغه نور کم ملګری شي دی، هغه داسې وی چې سمعت زهریه، ما واورید د ابن شهاب زهری نه، عن عروه عن عائشه چې ان الشمس خسفت علی عهد رسول الله سلام، چې نورو دا تور شو په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، فبعث منادیا، رسول الله اولیګو یو اعلان کوون کې، او هغه اعلان داسې کو، الصلاه جامعه، منځ دا را جمع کیدون کې دی، دا اعلان وکړه مخکې مونږ دا ویلو. فتقدم رسول الله مخکې شو، فصلى اربع رکعات، ویکړې سلور رکوګانې، فی رکعتین په دو رکعاتو کې، و اربع سجدات او سلور سجدې. قال دی وی دا لاندې دغه نه دی د څوک دی، ولید. قال ولید وی چې و اخبرني عبدالرحمن بن نمر، ما ته خبر را کړی دی عبدالرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب، چې دا اورېدلی و د ابن شهاب نه، مثله په شان ده دی. قال زهری، امام زهری وی، فقلت ما ابن شهاب زهری د عروه صاحب نه روایت کوي، د عروه نه، نو دلته داسې چل وکړه چې په دې مونځ کې چې دی نقل کوي سلور رکوګانې رالی. نو ابن شهاب وی ما په عروه باندې اعتراض وکړو چې داسې په مدینه منوره کې یو ځل نور تور شوی و، ستا رور عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې کله مونځ کو نو هغه خو عام مونځ وکړو، لکه د سبۍ په شام دوه رکعتې وکړو، په هر رکعت کې یو یو رکو، دا ته پکې سلور سلور رکوګانې وې، داسې کې. فقلت ما وتوي ما صنع اخوك، ندی کړي ستارور ذالک دا کار، ما صنع اخوك ندی کړي ستارور ذالک دا، عبد الله ابن زبیر، شغ عبد الله ابن زبیر دی، هغه خود داسې کار ندی کړي، څنګه ما صلى الا رکعتين، هغه خو منځ نه کوم مگر دو رکعت، مثل صبح پشان د سبی، اذا صلى بالمدينه، چې کله هغه صلات گسوب په مدینه کې کو، ستا رور عبد الله ابن زبیر چې په مدینه منوره کې کله دا صلات گسوب کو، د نور د تورېدو هغه خو داسې ساده مونځ وکړه لکه د سبۍ په شان، نو په سبۍ هر رکعت کې یو یو رکو وي، دلته هم یو یو دغه وکړه. نو دی وی چې خطا شوی دی. ښه، نو وقال په جواب کې ورته عروه وی چې او خبره خو د سیده اجل، او زما رور عبدالله چې دی داسې کړی و، خو انه اخطا سنت، هغه خطا کړه سنت طریقه. خدای دې په خیر کا، هغه صحابي دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر وخت کې حاضر و، او ته خو تابعی رستوې، ته څنګه هغه نسبت ته خطا کې؟ تابعه سلیمان ابن کثیر و سفیان ابن حسین عن الزهری فی الجهر، دا مسلې دي. اوس بل نغږ دي سرنامه د قرآن مجید د تلاوت سجدې. په قرآن مجید کې یو څو ځایونه دي چې هغې تلاوت وکړه نو په تاسو به سجده کوې، هغې سجدې ته څه وایي؟ سجدې تلاوت. نو درته وایي بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کې هدایي استاز هم دا بیان کړي دي یو څو مسلې دي، دا چې وپیژنې بس بیا به وړاندې خبره اسانه وي. یو دا دی چې حکم د سجدې څه دی؟ تا چې تلاوت وکړه د آیت د سجدې، حکم یې څه دی؟ حضرت امام صاحب او د ده نور ملګري هغه دا وایي السجدتو واجبتون، سجده د تلاوت چې ده نو دا واجبه ده. حضرت امام صاحب او د هغه نور ملګري دا وایي چې حکم یې څه دی؟ چې سجده دا واجبه ده، خامخا به کې او کو دې نه کړه ګناګارې. دا نور امامان وایي نه، او سنتون سجده د تلاوت دا سنت ده، که چا وکړه ډېره ښه ده او که چا ونه کړه سنت دې پاتې شو، واجب نه. نو حکم د سجدې څه شو؟ حضرت امام صاحب د هغه ملګري وایي چې واجبتون، دا نور امامان وایي درې واړه چې نه سنتون، دا سنت موکد ده. یو دا دویمه دا ده ریاضه علا من تجبو، دا سجده د تلاوت په چا واجبیږي؟ دا نور امامان وایي سجده د تلاوت دا واجبیږي په دوو کسانو، علا قارئ، یو په هغه کس باندې واجبیږي چې کم سړی تلاوت وکړي، په تلاوت کوونکي هم واجبیږي، علا قارئ. او دویم دی و مستمع، هغه کس چې هغه قرأت ته غوږ ایښي، غوږو هغې باندې واجبیږي. دا نور امامان وایي سجده د تلاوت په چا واجبیږي؟ په قاری، او چې کوم سړی ورته غوږ ایښي، غوږ. بس زمونږ حضرت امام صاحب او د هغه نور ملګري وایي چې نه، په درې کسو واجبیږي، په درېو، په قاری باندې واجبیږي، په هغه کسانو واجبیږي چې مستمعون، هغوی غوږ ایښي، او دریم دا دی و سامعون، په اورېدونکي باندې چې یو سړی واوري استاسو تلاوت کوي، دغلته ناست یې او په بازار کې هسې یو سړی تیر شو، غوږ یې تا ته نه دی ایښی، په لوسپیکر دی تلاوت کو، غوږ یې تا ته نه دی ایښی، خود خو خود به خود یې دغه که واورید، نو په ده سجده د تلاوت واجب ده که نه؟ دا نور امامان وایي نه، وایي نه قاری دی او نه یې غوږ ایښی دی، سامع دی، په سامع نشته. زمونږ حضرت امام صاحب وایي نشته په قاری، په مستمع او په سامع باندې، که ستا ورته غوږ ایښی او که نه ایښی، خو چې دغه دی کړه بس په تا واجبه شوه. درېمه مسله نوریم دي، خو دوه دا دغه وکړي. درېمه مسله په قرآن مجید کې څو سجدې دي؟ په قرآن مجید کې څو سجدې دي؟ حضرت امام صاحب، امام شافعی رحمه الله، هغوی وایي څوارلس سجدې دي، څوارلس. امام صاحب، حضرت امام شافعی رحمه الله، هغه وایي په قرآن مجید کې چې دی هغه څوارلس سجدې دي، څوارلس. چې د حضرت امام صاحب نه تپوس وکړي چې حضرت څوارلس کم کمی دي، نو هغه تاسو ته معلوم دي د سوره اعراف نه شروع کې، د دغه ځای نه را شروع کې په سوره حج کې یوه سجده وي، او د سورت سواد سجده مني. نو احناف په دې طریقې سره څوارلس ثابتوي، خیال لري؟ نو دا چې سوره سواد تاسو دغه کې، نو دې ځای پورې زما خیال لري چې دغه راځي یولس سجدې. نو چې یولس رالی، نو بیا سوره نجم، سوره انشقاق، او سوره اقرا بسم ربک الذی دا شو. نو دا څوارلس سجدې دي. امام شافعی رحمه الله هم څوارلس وایي، خو هغه لږ پکې دغه کوي. هغه دا وایي په سوره سواد کې سجده نشته، په سوره سواد کې هغه سجده نه مني. نو چې نه مني، نو بیا هغه ته وایو څوارلس د کوم ځای نه پوره کې؟ نو هغه وایي په سوره حج کې دوه دغه دي. دو سجدی دی. ار سجدی وی خو حضرت امام صاحب امام شافعی رحمه الله ادغه وی سوته وی سوارلس، امام مالک رحمه الله اغا یولس وی، وی پا قرآن مجید که یولس سجدی دی یولس. الک سنگ یولس دی نو اغا پا سوره سواد که سجده نمانی، نو اغا داس کار کهی چی یولسما اغا دا سورت حج دا دویم وی مدلی پوشه دا سوره حج دویم سجده، نو چه دویم سجده شی نو داده او دادریت یا کٹکی اغا وی پا مفصلاتو که سجده نشتا، دا سورت حجرات نا اپ پلو سجده نشتا، نو اغا دا سورت نجمم کٹکی انشقاقم کٹکی او اقرام کٹکی. امام شافی رحمه امام مالک رحمه الله وی چه پا سوره سواد که پا قرآن مجید که سور یول سجده دی، خواغا وی پا سوره سواد که نشتا و پا سوره حج که دو دی، او د سوره نجم او انشقاق او اقرادی که نشتا. امام احمد صاحب پینزل لس وی، اگوی پا مذهب پینزل لس دی، پینزل لس کم دی؟ سوار لس آغا دی چه دا منگ منو، سوار لس آغا دی چه منگ منو، او پین لس هم پا که دا سوره حج دو دا غوی ادویم سجده ندا آغا وی. نو دی وی باب ما جا دا باب دی دا حقی چه کم راغلی دی حدیثونا فی سجود القرآن پا سجده دا قرآن مجید که دا قرآن مجید دا تلاوت کمی سجدی شدی و پاقی که کم حدیثون راغلی دی ابا بیانی گی و سنتها او طریقه داغی علیکا منگ چه سجده کو سنگ بکو، نو طریقه دادا چه انور خو پیده زمنگ سان داغ دادا چه بس سجده باو که بین تکبیرتین او پا منز دا دو تکبیرو که بیو که نبا لسونو چته نبا سلام گرزه، بس چه خطا که گی الله اکبر بووی الله اکبر، او چه بیارو چته گی الله اکبر بووی، نبا داسه که نبا سلام گرزه. یو مسئله پاتشو پا دغا مسئلو که اختلافی اغا دادا چه پا سجده دا تلاوت که طهارت تا ضرورت شتا کنشتا، دا سجده دا تلاوت بغیر دا دست نکیگی کنکیگی. نو امام شعبی او دا امام بخاریم دا سی دا غن بوی معلومیگی، یا دا سی بعض نور خلق دی اغوی وی چه دا قرآن مجید چه کم دا سجده که وی نو دی که طهارت شرط نده، که او دست که وی که او کنی که وی می که وی پا او دست هم کیگی او بی او دست هم کیگی. امام شعبی او امام بخاری غالباً دار آیا دا چه اغوی وی دا سجده دا تلاوت دا پارا طهارت شرط نده، که یو سره بیو دسته که یوم کیگی. دا نور سلور واره امامان وی سلور واره چه نه دا سجده دا تلاوت تا پاره لکه منزله چه طهارت شرط تینو داسه دا سجده دا تلاوت تا پارم نگا شرط تی. دا بده بیانه ای. حدثنا محمد بن مرسال قال حدثنا ودرون قال حدثنا شعبه وغن ابي اسحاق قال سمعت الاسود. ابو اسحاق وی چه سمیت الاسود ما واری دل دا حضرت اسود نداده ایم عبدالله بن مسعود سیب خاص شاگرد دی عن عبدالله، او دی روایت که دا عبدالله بن مسعود نا قال عبدالله بن مسعود وی اول چه رسول الله سجده کرده دا تلاوت ناغا مدلی دا سوره نجم وخا، قال دی وی چه سنگشو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أولوست پیغمبر علیه السلام النجم سوره نجم سوره نجم رسول الله أولوست شرط أولوست بمکه پا مکه کی اوس پا دی مجلس کی مومنانم ناستو پا دی مجلس کی مشرکانم ناستو او فسجد فيها او رسول الله پا دغی کی سجده وکړه چه تلاوت وکنو دا دغه تلاوت سجده وکړه او چه سمره مسلمانان و او سمره دا دغه وکنه مشرکان ټول وکړه و سجد من معه او سجده وکړه هغه چا چه سوک دا رسول الله سره و مومنانو خو دا رسول الله د اتباع د وجه نه وکړه او دا مشرکان ندی په دوی باندې الله دسې یو روب راوسته یو دسې هیبت چې په ځان پوی نه شو سجده باندې پرېوتل د روب د وجه نه دوی پرېوتل یو پکې و داسې بوډا غوندې و غیر شیخ بغیر د یو بوډا نه شیخ ده د بوډا نه ګیر سپینه بغیر د یو شیخ نه د یو بوډا نه چې هغه ډېر غټ متکبر و داسې لږې غوندې خاورې راواغشتې وی مړه سجدې نشو کولی داسې کړې دا سر به لږ په خاورو باندې دا تندې به ولړو داسې د تکبر د وجې نه هغه سجده ونه کړه غیر شیخ بغیر د یو شیخ نه اخذ کفن چې هغه راواغشته یو ورغوي من حصن د کنکرو دا واړه کاڼي نه دي او قال یا دسې وی چې تراب یو ورغوي د خاورو فرفع الی جبهته هغې اوچت که خپل ټنډې ته او وقال ویوی نور سر په ځمکه نشم کیښودی یکفینی هذا کافی دی زما دپاره ده عبدالله بن مسعود وی دغه متکبره دا نخره باز په بدر کې مې ولیده چې هلته کې مړ شوی و فرایتهو ما ولیده دغه متکبره بعدو پس د دینه قتل چې هغه قتل شوی و کافرن کافر کافر هلته پروت و خلق وی دغه شیخ دغه مشر سړی دا څوک و ځینې خلق وی دا ولید ابن مغیره و ولید ابن مغیره غټ متکبره دا د حضرت خالد پلارو لیکن استازان ویدا نه جوړیږي ځکه چې عبدالله صاحب وی چې ما دا سړی ولیده چې په بدر کې هلته دغه و مړ پروت و او ولید چې دی خو په بدر ته نه دی تلی ښه خبره دا ده چې ویدا دغه دی دا یو بل متکبر و امیه ابن خلف امیه ابن خلف و جمحی دا یو غټ بد نصیبه و دا هغه ظالم و چې ابو هره دغه نه دی حضرت بلال دده غلام و او دا بلال صاحب بیا دینور ته واچوه د پاسه به پی تیږې کیښودی دا هغه امیه ابن خلف دا غټ سردار و د مدینې او غټ متکبره و بیا په دغه کې په احد په بدر کې اول گزار په بلال کړی دی بیا پی یو صحابي د پاسه ور پرېوت پنه یې ورکوله دوی بیا د لاندې طرف نه په دغه باندې بیا ووه مړی که بابو سجدت تنزیل السجده الکه په الف لام میم تنزیل السجده دی کې رسول الله سجده کړې ده که نه ده کړې دا سورت لقمان پسې غالبا رستو را روان دی ده وی او په دې کې رسول الله کوله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن صاد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو هريره وی نادا تاسو مشکات کې ویلو غالبا په بخاري کې تاسو مخ کې وزل ویلی دي د جمعه په ورځ به چې سار مونځ رسول الله کو نو اکثر به په اول رکعت کې الف لام میم تنزیل دا به وي په اول رکعت کې دا درې رکوګانې دي په دویم رکعت کې به وي هل اتا علی الانسان حین من الدهر دا به وي خو چې کله حرمینو ته ځې د جمعې په ورځ باندې ګوره دا ډېر خیال کوئ چې د سهار منزل راځي هلته مونږ بیا سره ګډ وډ شو مونږ خو تلاوت کوو نه هلته هغوی تلاوت کوي کوي سهار منځه کې هغوی وایي خو چې کله دا ځای راشي الله اکبر سجدې ته لاړ شي مونږ بیا رکو ته لاړ شو چې هغه الله اکبر وایي مونږ بیا ښکته سجدې ته لاړ شو. کان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یقرا فی الجمعه چې هغه به وي په ورځ د جمعې فی صلاة الفجر په مانځه د سبایی کې د جمعې په ورځو د سحر په مانځه کې به رسول اسلام وي الف لام میم تنزیل. دا الف لام میم تنزیل څه دی؟ السجده چې هغه سجده ده. یو وهل اتا علی الانسان او په دویم رکعت کې به دا وي چې سورې دهر هل اتا علی الانسان حین من الدهر دا به وي. مدلی خیال لري دلتم طالبان سوال کوي چې دا حدیث چې دی د ترجمة الباب سره خو نه برابرېږي. ترجمة الباب څه دی؟ چې په دې صورت کې به رسول الله سجده کوله په الف لام میم تنزیل کې به رسول الله سجده کوله. او حدیث دې راته بیان کو دا دغه د ابو هریره چې رسول الله به د سحر په مانځه کې د جمعې په ورځ باندې دا صورت وي. نو د دې نه خو سجده ثابته نه شوه کنه مدلی خیال نه دی نو کم ځای نه ثابتېږي. نو ځینې خلک وایي دا د دې ځای نه ثابتېږي چې الف لام میم تنزیل السجده هلکه دې ته دا سجده ولې وایي الف لام میم او تنزیل السجده دا وته ولې وایي؟ د دې نامې نه دې ثابتوي چې دې ته سجده ځکه وایي چې رسول الله به دې کې سجده کوله. یا ځینې خلک وایي چې نه دا دې حواله په بل دغه ورکوي په بل روایت. بل روایت کې داسې راځي چې رسول الله به په اول رکعت کې دا صورت وي خو چې کله به د سجدې ځای ته ورغې نو په سجده سجده به وکړه. خا بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. مدلی دا دغه پته کې ترجمه هغه اوزګار نه دی کسه چلو